gov.pl/koronawirus. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy sobotę 4 kwietnia, minęła 6. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Po miesiącu od pierwszego zakażenia liczba przypadków koronawirusa w Polsce zbliża się do 3,5 tysiąca. Sejm po weekendzie wróci do kwestii wyborów prezydenckich. Niewykluczone, że głosowanie będzie tylko listowne. Zamknięte lasy i parki narodowe to także skutek epidemii. 437 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. O tylu poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Piątek był pod tym względem najgorszym dniem od wybuchu epidemii. W sumie zachorowały już 3383 osoby, 71 zmarło. Najwięcej zakażonych, 819, jest na Mazowszu. Na Śląsku 431 osób, najmniej 51 w województwie lubuskim, 74 na Podlasiu i 75 na Warmii i Mazurach. W tej chwili w Polsce redukcja zakaźności koronawirusem wynosi 24,5%, mówił podczas debaty w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Żebyśmy mogli zatrzymać tę epidemię, musimy mieć powyżej 50%, a nawet 60%. W związku z tym musimy robić wszystko, żeby postarać się nadal redukować ten poziom zakaźności. Rośnie liczba wykrywanych przypadków zakażenia, wykonywanych jest też coraz więcej badań. Wczoraj przeprowadzono 5700 testów. Od początku epidemii przebadano blisko 67 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Głosowanie listowne przełożono o kilka miesięcy albo o 2 lata. Najprawdopodobniej w poniedziałek Sejm rozstrzygnie, jak przeprowadzić wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wczoraj autopoprawkę do projektu o głosowaniu korespondencyjnym. Jeżeli przepisy zaakceptuje parlament, będzie to jedyna forma głosowania. Nie będzie można iść do lokalu wyborczego. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski mówi, że projekt odpowiada oczekiwaniom Polaków, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Będą mogli to zrobić bez obawy o to, że ich życie, zdrowie jest zagrożone, czyli korespondencyjnie. Poczta dostarczyłaby każdemu wyborcy pakiet umożliwiający oddanie głosu. Wypełnioną kartę do głosowania trzeba będzie wrzucić do skrzynki na listę. Wczoraj wicepremier Jarosław Gowin, lider partii Porozumienie, zaproponował poprawkę do konstytucji, która przedłużyłaby prezydencką kadencję o 2 lata, nie dając równocześnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie możliwości ponownego startu w wyborach. Ugrupowania opozycyjne domagają się od rządu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i przeprowadzenia wyborów po jego zakończeniu. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się zagrożenia. Życie i zdrowie Polaków jest wartością nadrzędną. Mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybory prezydenckie mają się planowo odbyć 10 maja. Od wczoraj obowiązuje zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Jak mówi Anna Malinowska z Lasów Państwowych, mimo próśb i apeli leśników, niektórzy nie stosowali się do zasad kwarantanny. Na terenach właśnie leśnych czy w parkach narodowych w ostatnim czasie zbierało się sporo osób. No, wycieczki, pikniki i tak dalej. Było to zauważalne w niektórych miejscach. Stąd też ta decyzja, żeby zamknąć lasy od 3 do 11 kwietnia. Tym bardziej, że przyszły tydzień ma być bardzo ciepłym tygodniem. 1 kwietnia do odwołania zostały zamknięte już parki, bulwary i plaże. Nowy kryzys ekonomiczny na świecie jest większy niż ten z 2008 roku, twierdzi szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Krystalina Georgieva apelowała o globalną solidarność wszystkich krajów i pomoc tym, których gospodarki najbardziej ucierpią w wyniku pandemii. To jest kryzys jak żaden inny. Nigdy jeszcze w historii Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie byliśmy świadkami zatrzymania się światowej gospodarki. Mamy już recesję, która jest znacznie gorsza niż kryzys z 2008 roku. To kryzys, który wymaga od nas, byśmy wszyscy działali razem. Ponad 90 krajów wystąpiło już do funduszu o pomoc finansową. Pula środków na ten cel to $1 biliard. Na weekend, który trzeba spędzić w domu, Polskie Radio proponuje Teatr Wyobraźni. W sobotę i niedzielę zapraszamy na kolejne słuchowiska. Wśród propozycji Polskiego Radia m.in. spotkanie z prozą Marka Nowakowskiego. 2 kwietnia minęła 85. rocznica urodzin pisarza i z tej okazji Radiowa Dwójka przypomina słuchowiska na podstawie jego tekstów. Będzie to słuchowisko 2 dni z aniołem, czyli pełen gorzkiej ironii obrazek z PRL-owskiej Polski połowy lat 80. Sąd i prokuratura mieściły się w starym budynku, do którego przylegało więzienie. A jutro na antenie jedynki premiera słuchowiska Hiob w Trójce, nagradzane na festiwalu Dwa Teatry słuchowisko Tomasza Mana, Mojżesz Remix. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 5 w Świętokrzyskiem, minus 3 w Łodzi, 2 stopnie Celsjusza poniżej zera na Kujawach, Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce, minus 1 na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Gdańsku. Dodatnia temperatura na Warmii i Mazurach, Opolszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, tu plus 1, 3 stopnie powyżej zera we Wrocławiu, 4 w Zielonej Górze. Dziś maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich, do 11 miejscami na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 6,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. A zapraszają Anna Regulska, Sylwia Hej i wyjątkowo przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Będę z Państwem dziś do godziny 10. cisza, ja i czas. I oczywiście hej. I tak wiele się zgadza, proszę Państwa, tak z tym utworem w piosence. Cisza jest, faktycznie, ja też jestem. Czas, mam nadzieję, że minie szybko. Niekoniecznie te 4 godziny, ale ten czas, który teraz trwa. Powiem Państwu szczerze, że ja powoli już zaczynam wychodzić z wprawy. Nawet w takich najprostszych kontaktach międzyludzkich. Dziś jak weszłam do radia i pan strażnik, tak jak się należy, zmierzył mi temperaturę, to ja zamiast powiedzieć mu, nie wiem, miłego dnia, ale albo coś innego, powiedziałam mu na koniec do widzenia. Chociaż właściwie powinnam powiedzieć dzień dobry. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko już długo nie potrwa, bo możemy wyjść z wprawy z najprostszych rzeczy, które do tej pory były naszą codziennością. Ale no nic, spróbujmy spojrzeć optymistycznie na całą sytuację, bo i też nie trzeba się wysilać za bardzo, żeby tak właśnie optymistycznie spojrzeć. Na pewno jest wiele takich stron tego medalu, które pokazują, że właściwie możemy zwrócić uwagę na rzeczy, na które do tej pory nie zwracaliśmy z kolei uwagi, a które są bardzo ważne. Po prostu na nasze najbliższe relacje rodzinne. Zachęcam Państwa do tego, żeby pisać do nas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest tym razem adres mailowy dla Państwa, czynny do godziny 10. Zachęcam też do tego, żeby korzystać z numeru SMS 71335. On także jest dla Państwa dostępny. A na zegarze 12 minut po godzinie 6. Ever. The Alan Parsons Project i utwór pod tytułem Time. To dla Państwa o poranku, w Trójce oczywiście. Słuchają Państwo Trójki i zastanawiam się nad tym, co właśnie u Państwa słychać. Proszę do nas napisać, jak Państwu mija ten czas, jak zapowiada się weekend, czy będzie choć trochę luźniejszy po tych kilku dniach pracy zdalnej, czy może to jest tak, że tyle tej pracy jest, że się na ten weekend jakoś też no, przekłada trochę. Proszę nam napisać, jak sobie Państwo radzą z tym podziałem obowiązków i jak zapowiada się Państwa sobota. Może jakieś ciekawe pomysły na rodzinne spędzenie czasu Państwo już mają, może już jakieś są nawet wypróbowane. Bardzo prosimy, żeby się z nami tym właśnie podzielić. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS. W swojej opiece bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, Ballady i romanse, miej mnie w swojej opiece. To zespół Barbary Wrońskiej i Zuzanny Wrońskiej. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale ta piosenka, która od kilku dni jest też na naszej antenie, piosenka zespołu The Baumans, to jest właśnie powiązana niejako z tym zespołem, ponieważ chłopcy z zespołu The Baumans, Zygmunt i August, którzy nagrali piosenkę Czas kwarantanny i która gości na naszej antenie od właśnie kilku dni, to są chłopcy, którzy są synami Zuzanny Wrońskiej właśnie, z tego zespołu. Tak więc mamy nadzieję, że ich kariera muzyczna będzie się rozwijała tak pięknie jak kariera mamy i cioci. Tego im życzymy i jak Państwo też pewnie zauważyli, takich piosenek o koronawirusie jest coraz więcej i są naprawdę niektóre bardzo piękne. Jeżeli i Państwo na jakąś natrafili i jest dla Państwa godna polecenia, to bardzo prosimy też podzielić się i z nami. a w Trójce i nie tylko w Trójce 21 minut po godzinie 6. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Melanie i Brand New Key. Państwo słuchają Trójki. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Już za kilka minut powiem, jaka jest prognoza pogody, chociaż zastanawiam się teraz, jak tak słucham częściej prognozy pogody właśnie w Trójce, to kto z niej korzysta tak właściwie? No bo ci, którzy muszą jechać do pracy, to pewnie się nawet nie zastanawiają, jaka jest pogoda. Ci z kolei, którzy chcieliby wyjść na zewnątrz, to nie mogą wyjść na zewnątrz. Więc prognoza pogody może się pewnie przydać tym, którzy chcą wyjrzeć za okno, wiedzą, że będą przez nie wyglądali przez cały dzień i mogą się zastanawiać, czy będzie im towarzyszyło słońce, czy raczej deszcz. Albo może nawet i śnieg, bo jeszcze kilka dni temu przecież był i w nocy wiem też, że będą przymrozki. To taka informacja praktyczna dla Państwa, związana na przykład z tym, że Państwo może coś wystawiają na balkon. No, próbuję znaleźć jakieś zastosowanie dla prognozy pogody. Mam nadzieję, że szczerze mówiąc trochę tak śmiechem, żartem, ale że właśnie ona się Państwu po prostu nie przyda. Trochę ze zmartwieniem patrzę na to, że przed nami piękne dni z taką naprawdę wysoką temperaturą dochodzącą nawet chyba do 22 stopni albo i więcej. No ale mam nadzieję, szczerze mówiąc, że ta wiosna nam się szybko nie rozwinie, tym razem wyjątkowo, że będzie nam towarzyszyła brzydka, okropna pogoda, taka, która nie będzie zachęcała do tego, żebyśmy wyściubili nos za naszych drzwi i mieszkań i tak dalej. No chyba, że ktoś ma własny ogród, wtedy może się nim rozkoszować, albo chociażby jakimś większym tarasem czy balkonem. Zachęcam Państwa do tego, żeby zostać w domu z Trójką. W twoje okno stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi. No i mamy, proszę Państwa, godzinę 6.30. Ciekawe, komu z Państwa zadzwonił właśnie budzik. Wyglądamy teraz przez okno. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano i wieczorem miejscami będzie małe. Miejscami też przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Początkowo lokalnie też śniegu. Opady najbardziej prawdopodobne na północnym wschodzie Polski, wysoko w górach, zwłaszcza w Sudetach, możliwe przelotne opady śniegu, a temperatura maksymalna od 7 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 11 stopni miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy będzie na ogół pogodnie, temperatura minimalna od minus 5 stopni miejscami na wschodzie i południu, minus 3, minus 2 w centrum, do około 0 na zachodzie i północy. To jeszcze powiem też o niedzieli krótko. W niedzielę też będzie pogodnie, temperatura maksymalna od 9 stopni miejscami nad morzem, na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich, do około 12 stopni w centrum i 15 lokalnie na zachodzie. Wiatr także słaby i umiarkowany. A ciśnienie, może właśnie ciśnienie to jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy mówić. Na przykład w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosło. Mowa o południu dzisiejszym, bo taka informacja o ciśnieniu może nam na przykład powiedzieć, czy trzeba sobie zaparzyć trochę więcej kawy, czy trochę mniej. Takie oto widzę zastosowanie prognozy pogody w najbliższym czasie. Czekam na Państwa opinie. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Trójka. Program trzeci. This is the life. are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. Alanis Morissette dla Państwa zaśpiewała, uśmiechając się zalotnie, a teraz 35 minut po godzinie 6. Program obyczajowy. Dzień dobry, w sobotni poranek witają Państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. W zeszłym tygodniu mówiłyśmy trochę o fryzurach. Fryzura na wiosnę to taka chęć odmiany i wiele pani właśnie w tym momencie roku decyduje się na zmianę włosów, ale makijaż to coś, co towarzyszy nam mniej więcej przez cały rok, dlatego teraz o makijażach i o twórcach, w ogóle kosmetyków do malowania porozmawiamy. Ale zaczniemy jednak od Paryża. Jaki okres panią zainspirował, pani Marią? Okres przed I wojną światową, 1910-1915. To był bardzo twórczy czas. Przebywali w Paryżu ludzie, którzy przekonani o swojej doskonałości, kreowali nowe trendy w modzie, w kosmetyce, w teatrze. Ja może zacznę nietypowo od paryskiej premiery baletu według suity Szeherezada Rimskiego-Korsakowa. To było wykonanie baletów rosyjskich. Z inicjatywy Sergiusza Diagilewa opracowano baśnie 1001 nocy, pokazywano scenografię w takiej atmosferze wschodu, przepiękne stroje. Bogate bardzo, prawda? Wybuch mody na Art Deco w wydaniu takim orientalnym. Bo Art Deco to skrót od Art Decoratif, czyli tak. Sztuka zdobienia, sztuka zdobnicza. Wielkim twórcą mody tego czasu był Paul Poiret, który przede wszystkim naszkicował nową sylwetkę kobiety, upozowaną na haremową odaliskę, spętane spódnice, na głowie turban z egretą, czyli takim ozdobnym tutaj stroikiem na przodzie. To pasowało do krótkich fryzur, więc zaczyna nam się też to wiązać z Antuanem. Natomiast I wojna światowa położyła kres tym fascynacjom, takim strojem bogatym i wspaniałym. Weszła Coco Chanel, która właśnie spełniła oczekiwania dam tego czasu, bo ubierała je elegancko, ale wygodnie, wytwornie i wygodnie. I młodo. A młodość to makijaże. To jest konieczny temat, żebyśmy tu poruszyły. Mamy minutkę, ale spróbujmy. Ale spróbujemy. W telegraficznym skrócie trzeba by wymienić Helenę Rubinstein z krakowskiej rodziny zasiedziałych w Krakowie Żydów, która wyjechała do Australii, podobno to legenda, z pudełeczkiem kremu, co to od mamy dostała, żebyś zawsze twarz swoją tym kremem smarowała. I Helena Rubinstein miała znakomity zmysł do handlu, bo komuś użyczyła tego kremu. Jej cera świadczyła o tym, że to działa. No i Helena Rubinstein doszła do wielkich pieniędzy i była po prostu jedną z największych kreatorek nowego trendu. Damy się mają malować. Malować, ale też dbać o cerę. Tak. I rzeczywiście Helena Rubinstein, kiedy przyjechała do Australii, zobaczyła, że Australijki w ogóle nie używają kremów. Prawie w ogóle. No to przy słońcu, jakie tam było. Tak, przy potężnym słońcu ta skóra eksponowana na takie promienie szybko się starzała i rzeczywiście dzięki temu, że ona zaproponowała taki krem, a także, że stworzyła bardzo piękny salonik taki, właściwie teraz nazywalibyśmy to gabinetem kosmetycznym. Mm-hmm. Wtedy taki salonik pełnił także funkcje handlowe. Ona otworzyła właściwie w ten sposób swój wielki, teraz już powiemy, globalny biznes. O kosmetykach i o dbałości o cerę jeszcze porozmawiamy, ale to przy kolejnej okazji. Dzisiaj życzymy Państwu pięknego dnia. Do usłyszenia. Oko za oko. Zostań w domu z Trójką. Justyna Steczkowska zaśpiewała dla Państwa. Państwo piszą, bardzo serdecznie dziękuję za to właśnie. Pan Mirek z Łodzi napisał, że jest na nasłuchu od drugiej w nocy i trójkowa muzyka pozwala mu przetrwać ten ciężki czas. Pozdrawia nas wszystkich przy okazji. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę też o to, żeby Państwo napisali, jak spędzają Państwo ten czas, jakie mają swoje sprawdzone już może metody, jak przetrwać. Jeśli chodzi jeszcze o prognozę pogody, to pan Zbyszek z kolei z Bielska-Białej do nas napisał, że praca zdalna to dobrze, można zostać w domu. Fajnie się tak mówi, napisał pan Zbyszek, ale ktoś musi pracować, żeby w domu mógł zostać ktoś. I faktycznie może na to spójrzmy z tej strony, że to, że spędzamy czas w domu, to jest w pewnym sensie nasz przywilej, bo jesteśmy bezpieczni, a ktoś inny musi się w tym czasie narażać. Dodaje pan Zbyszek jeszcze, że jeśli chodzi o pogodę, to jak najbardziej jest ważna, choćby dla tych stojących na zewnątrz, w kolejkach na pocztę czy do sklepów. Jeszcze zimna, deszczu czy wiatru nam trzeba, żeby przeziębienie złapać, tak napisał pan Zbyszek. Niech jednak słońce nam pomaga. Faktycznie ma pan jak najbardziej rację, niech nam w tych kolejkach to słońce pomaga. Łapmy chociaż trochę tej witaminy D przez tych kilkanaście minut. Mam nadzieję, że dłużej Państwo nie muszą czekać. Pozdrawiam wszystkich Państwa razem z panem Zbyszkiem na czele, a Państwo słuchają Trójki. Zawsze chciałam mieć swój kąt, taki, w którym mogłabym zwolnić bieg, kiedy chcę. Teraz mam swój własny dom i choć z tobą mieszkam w nim, zmieniać dziś nie chcę nic. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. I od win kary smak dobrze znam. Nie sądziłam, że mój świat może zmienić się aż tak. Dzisiaj wiem, to był znak. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. Ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. We'll be right back. zazwyczaj w tym miejscu sobotniego poranka. Kasia Pruchnicka zabiera gdzieś Państwa. Dzisiaj nie musi, bo okazuje się, że wiele mogą Państwo zrobić z domu, wiele zobaczyć. Na przykład muzea, teatry, domy kultury odnajdują się w dobie izolacji społecznej coraz lepiej. Oto bardzo dobry przykład. W co się bawić? Jedną z instytucji, która fantastycznie działa online, jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mówi Paweł Brylski z MSN-u. W czwartek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Kiedy nie wolno wychodzić z domu i zamknięte są nawet parki, rozwijamy wyobraźnię sięgając po książki i książeczki. Oprócz ulubionych i dobrze znanych pojawiają się też nowe, piękne i użyteczne, a niektóre są dostępne online. Najnowszym jest elektroniczne wydanie gazety pod intrygującym tytułem Halo tu Ziemia, które zawiera ciekawe zadania stworzone specjalnie dla najmłodszych, a powstało przy okazji wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawę obejrzymy, jak skończy się kwarantanna, ale z materiałów możemy korzystać już teraz. Za treść odpowiada Kasia Witt, doświadczona edukatorka, autorka nagradzanych książek, takich jak Książka Otwarta na Świat, albo Ćwiczenia z myślenia, a niesamowitą oprawę graficzną zapewnił Kuba de Barbaro. Sprawdźcie na stronie wystawy Wiek Płócienia i na profilu Dzieci w MSN na Facebooku. Ale Halo tu Ziemia to nie jedyna propozycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej dla dzieci. Proszę zaglądać na stronę artmuzeum.pl. Poleca. Mamy teraz sporo czasu na uzupełnianie rozmaitych, także filmowych, zaległości. Katarzyna Zawadzka poleca nam na przykład sięganie po interesujące filmy dokumentalne. Najlepiej te zrealizowane w odległych zakątkach świata. W ten sposób przecież możemy właśnie zwiedzać. Do ulubionych reżyserów aktorki od lat należy Werner Herzog. Z Katarzyną Zawadzką rozmawiał o tym Ryszard Jaźwiński. co robią aktorzy teraz, kiedy nie mogą grać w filmach? Snują pewnie marzenia o jednak graniu już w jak najbliższej przyszłości, ale też myślę, że korzystają z tego czasu na oglądanie filmów i na jakieś zaległości, które były, albo na odświeżanie pewnych tytułów. Twoim ulubionym filmowym gatunkiem był dokument. Byłaś wielbicielką festiwalu Toxic Against Gravity. No w tym roku niestety nie odbędzie się w maju. Czy teraz również właśnie przede wszystkim oglądasz dokumenty? To prawda, że jestem ogromną wielbicielką tego festiwalu i zawsze przybierałam nóżkami już bliżej maja, bo wtedy miała się odbywać kolejna edycja festiwalu. No w tym roku faktycznie to się wszystko przesuwa. Robię sobie retrospektywy reżyserów na przykład, jakoś tak właśnie tematycznie. Teraz jestem akurat w temacie Wernera Herzoga, którego bardzo lubię, więc każdego wieczoru włączam sobie jeden, dwa filmy i jakoś tak na nowo też w tej rzeczywistości, w której jesteśmy teraz, odbieram je również z ogromną ciekawością i zachwytem. No właśnie, Werner Herzog od wielu lat rzeczywiście skupił swoją uwagę na filmie dokumentalnym. Czy masz jakieś szczególnie warte polecenia? Jeśli chodzi o tego reżysera, mam kilka filmów, które oglądałam po 5 razy, może i nawet więcej. Uważam, że w ogóle teraz fajnie oglądać jakieś takie filmy czy dokumenty w tej sytuacji, jego dokumenty, które gdzieś nas też zabierają w podróż, w odległe, powiedzmy, miejsca na ziemi. Też jest oczywiście z tego znany, że takowe miejsca odwiedzał i wyszukiwał te tematy w najdalszych zakątkach świata. Tak jak na przykład w dokumencie Woda B, Pasterze Słońca, gdzie zabiera nas na saharyjską pustynię i opowiada o niesamowitym plemieniu, w którym co roku odbywa się konkurs piękności dla mężczyzn. Możemy poznać rytuały, obrzędy, znaleźć się na chwilę gdzieś zupełnie w innej kulturze, w odległym świecie. To jest jeden z takich moich ulubionych. Woda B, Pasterze Słońca. Kolejnym takim dokumentem właśnie Herzoga, który widziałam już wielokrotnie, jest dokument Dzwony z głębin, który przenosi nas z kolei w odległe rejony Rosji i opowiada o zjawisku duchowości w Rosji, co jest już z samego, powiedzmy, tematu, myślę, bardzo interesujące. I do tego fantastyczna muzyka cerkiewna, którą też osobiście bardzo kocham. I ostatnio wczoraj chociażby jestem na świeżo Biały Diament, który z kolei zabiera nas w głębokie lasy tropikalne Gujany w Ameryce Południowej i opowiada o marzeniu latania, o rozliczeniu się z pewną traumą, z którą bohater żyje już od 10 lat. Przepiękne zdjęcia natury, przepiękny, odległy, dziewiczy, naturalny świat. Do tego oczywiście też ta muzyka, no bo to też jest taki element jego filmów, który wspaniale jest moim zdaniem dopasowany i dobrany właśnie ten aspekt muzyczny. No wielokrotnie się naprawdę wzruszyłam i myślę, że to będzie też kolejny taki film, do którego będę wracać. Mamy taki dosyć trudny czas, myślę sobie teraz, i ten areszt domowy, to siedzenie, ta rzeczywistość, która jest na zewnątrz, która jest troszkę przerażająca też momentami. Szukam ukojenia właśnie w takich aspektach natury, podróży. Ja uwielbiam podróżować w ogóle, uwielbiam ruch w życiu, więc w tym momencie, kiedy jest to niemożliwe, jest mi dosyć ciężko i trudno, więc oglądanie czy czytanie reportaży, czy właśnie oglądanie filmów dokumentalnych, gdzie zabierają cię do życia, ale trochę innego, poza tym, w czym teraz jesteśmy, do najbardziej odległych zakątków świata, sprawia mi taki rodzaj ukojenia, jakiegoś takiego wytchnienia i oddechu też. Z Katarzyną Zawadzką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Się daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie, kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi.